حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کا پسندیدہ کورس کون سا ہے؟ اللہ، مختلف کورسوں میں تو میں نے مدنی قافلہ کورس کا عرض کیا تھا کہ مجھے مدنی قافلہ کورس اس لیے پسند ہے کہ یہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اس کورس کرنے والوں کے ذریعے یہ مدنی مقصد پورا ہوتا مجھے زیادہ نظر آ رہا ہے. ان مانوں پر تو یہ زیادہ پسند ہے. البتہ ظاہر ہے کہ وہ استائی بھائی ایسا ہونا چاہیے کہ جو فرض علوم بھی سیکھ چکا ہو. اب اگر مجھے یہ پوچھو کہ فرض علوم پہلے سیکھے یا مدنی قافلہ کورس پہلے کرے تو یقیناً میں نے یہی کہنا ہے کہ فرض علوم پہلے سیکھے. اب اگر کوئی پوچھے کہ فرض علوم پہلے سیکھے یا درس نظامی پہلے کرے تب بھی میرا جواب یہی ہوگا کہ فرض علوم پہلے سیکھ لے, اس کے بعد ٹھیک ہے اگر وقت ہے درس نظامی بھی کر لے. کیونکہ درس نظامی سارے کا سارا فرض علوم پر مشتمل نہیں. جیسے عربی زبان سیکھنا یہ فرض نہیں ہے. عربی زبان بے شک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک ہے, قبر میں بھی اسی زبان میں سوالات ہوں گے, لیکن مرنے کے بعد سب کو عربی آ جائے گی اور اہل جنت کی زبان بھی عربی ہے. عربی زبان سب سے افضل ہے, اس کا سیکھنا فرض یا واجب نہیں اور اس کو سیکھنا چاہیے, لیکن فرض علوم پہلے سیکھنے چاہیے. تو یہ الحمدللہ نصاب شریعت اس کتاب میں, یہ نہیں کہوں گا کہ سارے فرض علوم جمع ہیں, ابھی تو بہت سارے فرض علوم باقی ہیں. انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ بھی آئے گا جو مولکات پر مشتمل ہوگا. مولکات مانے سمجھو گے وہ جو قبر و آخرت کے لیے مہلک کام ہے, گناہ, جھوٹ, غیبت, کفریات یا جو بھی گناہ ہیں اس ٹائپ کے, وہ انشاءاللہ اس کا بھی عنقریب آئے گا حصہ دوسرا. تو یہ سب سیکھنا, اب اس کتاب کے ذریعے سیکھنا یہ فرض نہیں ہے, یہ سیکھنا فرض ہے. تو اس کتاب میں الحمدللہ تقریباً فرض علوم جمع. اس کا جو نصاب شریعت, یہ جس نے فرض علوم نہیں سیکھے اس کے لیے اس کا سیکھنا ضروری ہے. اس لیے یہ نصاب شریعت کے بارے میں میرا مشورہ ہے کہ سب استائی بھائی اس کو حاصل کریں. لیکن اگر صرف کتابیں پڑھ کر سب کچھ سیکھنا ممکن ہوتا تو اتنے ادارے قائم کرنے کی ضرورت نہیں تھی, نہ جامعات قائم کرنے کی ضرورت تھی کہ کتاب لے کر خود ہی آدمی پڑھ لے, لیکن استاذ کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس لیے نصاب شریعت کو بھی سیکھنے کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی نے شریعت کورس شروع کیا ہے. مدنی انعامات میں بھی انشاءاللہ نصاب شریعت کو شامل کر لیں گے انشاءاللہ. تو اس کو ضرور آپ حاصل کیجئے. چل مدینہ کے ساتھ روز روز کے سات صفحات, یہ اپنا وظیفہ ہو گیا ٹھیک ہے آپ کا. تو یہ خریدیں جلدی جلدی اور روز کے سات صفحات پڑھیں. اگر آپ کا حافظہ ساتھ دیتا ہے اور ٹائم دیتا ہے ساتھ آپ کو تو بے شک آپ روز کے 12 پڑھیں, 25 پڑھیں, لیکن میری طرف سے آپ کو سات صفحات کم از کم پڑھنے انشاءاللہ. جلدی جلدی اس کو پوری کر کے مجھے خوشخبریاں سنا ہے کہ ہم نے پوری پڑھ لی. یہ کتاب آئی تو خوشی کس کس کو حاصل ہوئی؟ خوشی ہوئی آپ لوگوں کو؟ تو جب خوشی حاصل ہو تو کیا سنت ہے معلوم ہے کسی کو؟ خوشی حاصل ہو کیا کرنا چاہیے؟ سبحان اللہ, سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک 2 رکعت شکرانے کے نفل ادا کرنے چاہیے. 2 رکعت بھی پڑھیں جب بھی صحیح ہے, سجدہ شکر کریں جب بھی ٹھیک. تو سجدہ شکر کس کس نے کیا؟ اس کتاب کی خوشی میں سجدہ شکر کیا آپ نے؟ سبحان اللہ, اور اس نے بھی کیا سبحان اللہ, ایک دوسرے سائڈ میں دو نے کیا. مدنی ذہن میں دیکھو کہ دو نے سجدہ شکر کیا, اچھا تیسرے نے بھی کیا. یہ سب کو یاد آ رہا ہے, کیا بھی ہے کریں گے, جو ہاتھ اٹھا رہے وہ کریں گے نا, نیت کر رہے ہیں. کر لیا اور سجدہ شکر کر لیا. سبحان اللہ, تین اچھا ادھر بھی دو ہیں, کر لیا. سبحان اللہ, پانچ. الحمدللہ جب امیر اہل سنت نے یہاں فیضان مدینہ تشریف لانے کے بعد کتاب دیکھی تو آپ نے بھی سجدہ شکر ادا کیا. نصاب شریعت کو پڑھتے رہیں گے, نصاب شریعت کو پڑھتے رہیں گے, نصاب شریعت کو پڑھتے رہیں گے, یوں اصلاح اعمال کرتے رہیں گے, یوں اصلاح اعمال کرتے رہیں گے, نصاب شریعت کو پڑھتے رہیں گے, اور شیاطین ہم سے رسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.